эфіры радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны. Неўзабаве гутарка экспертаў на тэму новыя расійскія прапановы адзінай валюты і рэакцыі Менску. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Францыя можа пачаць пастаўкі сродкаў сувязі сірыйскай узброенай апазіцыі, якая змагаецца за вяржэнне рэжыма прэзідэнта Башара Асада. Як заявіў міністр замежных спраў Францыі Леран Фабіус, Парыж па-ранейшаму падтрымлівае мірны план пасланніка ААН Кофі Анана. Аднак ва ўмовах, калі гэты план не выконваецца, Францыя разам з саюзнікамі распрацоўвае і іншыя варыянты рашэння сірыйскага крызісу. Адзін з іх пачаць пастаноўкі неваенных грузаў для патрэбаў сірыйскіх паўстанцаў. Старшыня ўраду Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў сваіх калегаў па мытным звязе прэм'ер-міністраў Беларусі і Казахстану Міхаэла Мясніковіча і Карыма Масімова распрацоўваць пытанне ўвядзення адзінай валюты. Па словах Мядзведзева, ўвядзення адзінай валюты ў Еўразійскім саюзе не з'яўляецца задачай сённяшняга дня, але пра гэта трэба думаць. Прапанова Мядзведзева знайшла падтрымку ў Дзярждуме Расіі. Так кіраўнік Думскага камітэту па справах СНД Леані Слуцкі заявіў, што цалкам справядліва думаць пра адзіную валюту ўжо пасля 2015 году. Ён таксама адзначыў, нам патрэбны і агульная валюта, і агульныя межы, і агульныя законы, і адзіны парламент. Кіроўны орган Егіпту вышэйшая ваенная рада афіцыйна паведаміла парламенту пра яго роспуск. Паводле мясцовага друку рашэнне было накіравана ў сакратарыят ніжняй палаты парламенту. Учора канстытуцыйны суд Егіпту прызнаў нелегітымным склад народнага сходу, большасць месцаў якога занялі прадстаўнікі ісламісцкіх партый. У выхадныя ў Егіпце павінен прайсці другі тур прэзідэнцкіх выбараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Лідар бірманскай апазіцыі Аў Сан Су Джы прыбыла сёння ў Нарвегію, дзе павінна выступіць з доўгачаканай прамовай у сувязі з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру, якой яна была ўдастоеная ў 1991 годзе. Нобелеўская прамова ў Осла ў суботу стане галоўнай падзеяй трохдзённага візіту Су Джы ў краіну. Візіт у Нарвегію з'яўляецца часткай двухтыднёвай паездкі ў Еўропу, першую для Су Джы амаль за чвэрць стагоддзя. За апошнія 24 гады яна была або пад хатнім арыштам, або адмаўлялася пакідаць краіну, баючыся, што ваенныя кіраўнікі краіны не дазволяць ёй вярнуцца. Урад ЗША аб'явіў, што спыніць дэпартацыю нелегальных імігрантаў, якія прыбылі ў краіну яшчэ дзецьмі і якія не ўяўляюць пагрозу для нацыянальнай бяспекі. Гэты крок будзе датычыць тых, хто апынуўся ў Злучаных Штатах ва ўзросце да 16 гадоў з бацькамі і каму цяпер да 30 гадоў, хто вучыўся ці скончыў школу або служыў у войску і не быў асуджаны за крымінальнае злачынства. Гэтым рашэннем могуць быць закранутыя прынамсі 800 тысяч імігрантаў. Кітай збіраецца накіраваць у космас жанчыну. Шанс стаць першай кітайскай касманаўткай атрымала майор вайсковай авіяцыі Лю Ян, якой 34 гады. Разам з двума калегамі-мужчынамі яна накіруецца на 10 дзён на касмічную станцыю Цяньгунь, якая была выведзеная на арбіту летась. Лю Ян адзначалася кітайскім камандаваннем як гераіня, калі праявіла надзвычайную стрыманасць у часе аварыйнай пасадкі вайсковага самалёта.